NPO Radio 1. Erik Arends. De overheid gaat ver in de jacht op fraudeurs, of beter gezegd op vermeende fraudeurs. Straks hoort u een aantal verhalen van onschuldige mensen die op basis van een zogeheten fraudescorekaart werden verdacht van sjoemelen met de bijstand. Tot op de dag van vandaag merken zij de consequenties van deze behandeling, notabene door hun eigen gemeente. Vakbond FNV wil hier paal en perk aan stellen en legt uit hoe ze dat gaan doen. Zo dadelijk in Argos meer na het NOS-journaal. Met Robert Baltus. Naar Polen en Finland roepen nu ook Estland, Letland en Litouwen op tot het leveren van Leopard-tanks aan Oekraïne. De Litouwse minister van Defensie noemt het de manier om de Russische agressie te stoppen en de vrede in Europa te herstellen. Gisteren kwamen op de vliegbasis Ramstein 50 landen bijeen om te praten over de opschaling van wapenleveranties aan Oekraïne. Onder meer Duitsland hield de boot af voor de levering van Leopard-tanks. Als fabrikant moeten de Duitsers toestemming geven voor die levering. De operationeel directeur van Schiphol, Hanne Buijs, stapt op. Buijs was verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de luchthaven. Haar vertrek heeft te maken met een conflict over het aansturen van het vliegveld, meldt Schiphol. Buijs kreeg de afgelopen maanden samen met de inmiddels opgestapte CEO Dick Benschop veel kritiek. Onder meer over de enorme drukte op Schiphol en de slechte arbeidsomstandigheden van bagagepersoneel. Buijs zat sinds 2020 in de directie van Schiphol. Het vaste schadebedrag voor Groningers met aardbevingsschade gaat omhoog, van 5.000 naar 10.000 euro. Het instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG, probeert dat nog dit jaar te regelen. Sinds 2 jaar kunnen Groningers uit de kern van het aardbevingsgebied schade aan hun huis claimen zonder dat er een expert komt kijken. Veel mensen maken daar gebruik van, maar 5.000 euro is vaak niet genoeg. Door het bedrag te verdubbelen komt er volgens het IMG meer zekerheid voor mensen die geregeld schade hebben. De snelweg A15 is weer open. De weg was uren dicht nadat bij Dodewaard door nog onbekende oorzaak 3 auto's op elkaar reden. 2 mensen liggen gewond in het ziekenhuis. 1 bestuurder zou er na de botsing lopend vandoor zijn gegaan en in een sloot zijn gesprongen. De politie is nog naar hem op zoek. Hij is mogelijk onder invloed van verdovende middelen. Ook is een 2e automobilist op verdenking van gebruik van verdovende middelen aangehouden. Het weer. Bewolking maar ook zon, vooral in het westen. Het is ongeveer 2 graden. Morgen vooral in Zuid-Limburg nog wat sneeuw. Aan de kust wat zon en het wordt 2 tot 4 graden. En hoe staat het op de weg? Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren, vooral in het westen van het land. Het is daar wat drukker op de A13 van Den Haag naar Rotterdam en op de A20 richting Gouda. De meeste vertraging heb je daar op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Dat komt ook door werkzaamheden in de Benelux-tunnel. Er is 1 tunnelbuis dicht. Vanaf Den Horen kost dat je nu 1 kwartier extra. In het Noordveluwsmuseum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 25 juni 2023 Frans Huismans en de Bergense School. Een tentoonstelling die je gezien moet hebben. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, 1 en al oor. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decuprematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decuprematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. Lege batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Sinds het toeslagenschandaal weten we dat de overheid ver gaat in de jacht op fraudeurs. Vaak zelfs te ver, waardoor onschuldige mensen onterecht worden aangemerkt als criminelen. Met soms verstrekkende gevolgen. Vandaag hoort u bij ons waarom dit verhaal niet op zichzelf staat. En gaan we het hebben over een oude bekende van Argos. De zogeheten fraude-scorekaart. Bij mij in de studio zijn daarom drie gasten aangeschoven. Dat zijn FNV-vicevoorzitter Kitty Jong, socioloog Thomas Kampen en Argos-collega Reinier Tromp. Goedemiddag allemaal. Welkom. Goedemiddag. Reinier, om met jou te beginnen. De fraude-scorekaart. Daar hebben we het eerder over gehad in dit programma. Leg eens uit, hoe zat het ook alweer? Wat is het? Ja, de fraude-scorekaart. Afgelopen juni hebben we een uitzending gemaakt. En daaruit bleek dat minstens 158 gemeenten gebruik maakte van deze fraude-scorekaart. Ja, en is dat letterlijk een kaart? Nee, wat is dat? Het is een algoritme. In feite is het een simpele Excel-sheet met daarachter allerlei formules. En wat die kaart doet, is op het moment dat je bijstand wil aanvragen, dan kom je bij een loket. En dan gaat de gemeenteambtenaar, die stelt je allemaal vragen. Waar woon je? Wat is je inkomen? Wat was je werk? Heb je schulden? Mm-hmm. Nou, het is een berg aan vragen. En die gemeenteambtenaar die vulde dat in. Dat ging eigenlijk tot 2020. Al die gemeenten gebeurde dat. Die vulde dat allemaal in. En dan die kaart die berekende een score voor degene die de bijstand aanvroeg. En als je een hoge score had op bepaalde variabelen, dan zei die kaart fraude ja. Noem eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld als je hoge schulden had. Je had een lage opleiding. Wij zijn nu samen met Lighthouse Reports trouwens. Een onderzoeksplatform. Precies, hè? Ja. Zijn we hier diep ingedoken. En hebben we die kaart helemaal uit elkaar getrokken als het ware. En toen bleek dat eigenlijk vooral mensen in een kwetsbare positie, dus met een lage opleiding, die in een minder chique buurt wonen. Dat kon je ook aanvinken. Maar ook sommige samenstellingen. Dus als je kapper was en vrouw, dan dachten ze, nou, vrouwelijke kappers, die zullen wel bijbeunen. En dan kwam er dus bij zwarte fraude, kwam er dan een grote rode ja kwam er dan te staan. Ja, en dat was allemaal het gevolg van dat systeem, van die fraude-scorekaart. Ja, klopt. Dit was de fraude-scorekaart waar al die gemeenten mee werkten. Dat was dan tegelijkertijd wel een manier om mogelijke fraudegevallen op te sporen. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is een lekkere, snelle manier om fraudeurs op te sporen. Ja, zeker. Maar best handig. Wat wij eigenlijk onthulden in onze uitzending is dat de gegevens waarop deze kaart ooit gebaseerd waren, die stammen van meer dan 20 jaar geleden. Dus er is een onderzoek gedaan en toen hebben ze allerlei moeilijke statistische dingetjes gedaan op heel veel fraudegevallen van 20 jaar geleden. En die kenmerken, vooroordelen zouden we ze nu noemen, die hebben dus 20 jaar lang in die kaart gezeten. En iemand die anno 2020, sterker nog anno 2022, want dat was de tweede onthulling, dat er nog meer gemeenten hiermee speelden. Dus die met verouderde maatstaven. Precies. Dus, dus bijvoorbeeld woonwagenbewoners. Nou, dat was kennelijk 20 jaar geleden een groep die volgens de statistiek fraudeerde. En als je dan nu in een woonwagen woont en je klopte aan bij de bijstand, dan kreeg je, ik weet het nog, 700 punten. Dat is heel veel. En dan werd je dus in het hokje fraudeur gestopt. Zonder dat er verder aanwijzingen hoefden te zijn dat er daadwerkelijk iets mis was. Ja, zeker. Ja. Het is ontzettend oude data. Wat gebeurde er na de uitzending? Ja, nou, het was behoorlijk nieuws. We kwamen dus achter dat vijf gemeenten nog steeds gebruik maakten van die kaart. Terwijl zowel de minister als de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, hadden gezegd stop daarmee in 2020. Stilletjes trouwens. Mm. Stop daarmee. Mm-hmm. Gemeenten gingen daar nog steeds mee door. Dat waren Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, Houten en Veenendaal. En toen ik die vragen ging stellen aan hun van... gebruiken jullie dat nog steeds? Want ik had documenten gevonden waaruit dat bleek. Toen zijn ze daarmee gestopt. En er is daarnaast ook een kamerdebat geweest... waar Alexandra van Huffelen nog eens scherp heeft veroordeeld... dat op deze manier we echt niet meer met mensen kunnen omgaan... die bijstand aanvragen met deze vrouw de scorekaart. Ja, wat ik me nog herinner was dat het niet helemaal... eenvoudig was, volgens mij is het zelfs niet eens gelukt... om echt concrete slachtoffers aan het woord te krijgen. Want het was natuurlijk onduidelijk of die mensen wel of niet... werden beoordeeld aan de hand van die fraudescorekaart. Kitty Jong van de FNV. Jullie hoorden die uitzending, hè? Wat dacht u toen? Nou ja, we hebben dat natuurlijk met stijgende verbazing... en vooral verbijstering zitten aanhoren. Omdat wij natuurlijk in 2020 een rechtszaak gewonnen hebben... tegen algoritme. Siri was dat toen. Een soort gelijk systeem. Een soort gelijk systeem dat zelfs in de wet was opgenomen. Was een ingewikkeld proces dat we hebben gevoerd met andere organisaties... waaronder mensenrechtenorganisaties. En we hebben dat gewonnen. Hm. Was een beetje tegen de verwachting in. En de uitspraak van de rechter was van, nou ja, dit mag sowieso niet. Maar zeker niet als je dat gericht gaat inzetten op wijken. Nou, ik heb gisteren op jullie site staat natuurlijk die scorekaart. Die kun je invullen. Ik heb dat gisteren ook gedaan. En inderdaad, al die vooroordelen zitten dan nog steeds in de woonwagens. Maar ook de wijken met zogenaamd hoog risico. Zonder dat daar verder wordt uitgespeld natuurlijk wat dat precies is. Maar dat kunnen we allemaal wel invullen. U heeft het zelf ook ingevuld, zei u? Ik heb het zelf ingevuld. En? Bent u fraudeur? Nee, ik heb mij eerst voorgedaan als een ZZP-kunstenaar. Een man alleenstaand in een woonwagen. Nou, dan... Met schulden, dan ben je echt diep zwart. En met name adresfraude, ja, absoluut. Ja, ja. En toen daarna heb ik hem ingevuld als zijnde ik een kapster met een gezin. Maar wel al een tijdje zonder werk en gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Ook zwart. Dus ik heb echt daarna nog een kwartier lang... Ik zei dat gisteren ook, had ik toevallig met iemand over... Ik heb een kwartier lang met open mond naar mijn eigen beeldscherm zitten kijken van onvoorstelbaar. Want dit is precies waarom wij het proces hebben gevoerd. Ja. En precies waarom we het hebben gewonnen. En u heeft nu een meldpunt opgericht. Ja, dus wij hoorden de uitzending in juni. En kijk, we waren al wel een beetje bang voor dat er gemeenten door zouden zijn gegaan met een soortgelijk systeem. Nou, dat werd bevestigd in jullie uitzending. En toen hebben we een meldpunt geopend. En daar hebben, even kijken, 165 mensen hebben hun ervaringen ingevuld. Valt dat mee? Valt dat tegen? Nee, dat vind ik heel veel. Ja? Dat vind ik heel veel. Want dat zijn mensen die denken slachtoffer te zijn van deze kaart, hè, van deze methode. Ja, de helft van de mensen had geen idee dat er op deze manier al op voorhand een soort selectie werd gemaakt of zij wellicht fraudeur zouden zijn. Ja. Een van de mensen die, of diverse mensen die, om precies te zijn, twee van de mensen die zich bij jullie hebben gemeld. Daar is Reinier achteraan gegaan, Reinier. Hè? Ja. Jij hebt daar een reportage van gemaakt. Althans, twee fragmenten kun je ons laten horen. Wie gaan we als eerste horen? Nou, als eerste horen we Evert. Evert wil niet met zijn volledige naam op de radio. Want hij is toch tot wat angstig voor relatie met de gemeente. Ja. Evert was een ondernemer. En die wilde net zijn bedrijf beëindigen. En toen wilde zijn vrouw van hem scheiden. Dus die zat flink in de rats. En hij wil bijstand aanvragen. Gaat naar het loket. Hm. Nou, daar kunnen we even naar luisteren. En dan gebeurt er wat er gebeurt. Even voor de volledigheid. Hij wist bij wijze van uitzondering wel dat er in zijn geval die fraudescorekaart werd gebruikt. Hè? Nou ja, dat is het pikante. Het werd letterlijk tegen hem gezegd. Laten we luisteren. Oké, zou u kunnen beginnen met uzelf voor te stellen? Ja, mijn naam is Evert en ik woon in Groningen. Ik ga bij Evert langs op het kantoor van de FNV in Groningen. Hij heeft zich gemeld omdat hij toch wel een bijzondere ervaring had toen hij voor de bijstand aanklopte bij de gemeente. Ik kwam in aanraking met de gemeente omdat ik in een scheiding zat, geen geld had, een zoon thuis had en een huis die verkocht moest worden omdat de ex, aanstaande ex, dat ook eigenlijk wilde, het geld. En u woonde toen ook in Groningen? Ik woonde toen ook in Groningen. En in een mooi huis. Maar ja, wat moesten we eruit? En ik ben naar de gemeente toegegaan en het was een gesprek aangevraagd. En toen klik ik gelijk. Het was een heel aardige mensen. En toen zeiden ze, nou, hier heb je formulieren, lees maar vast. En dan moet je dat maar even gaan invullen. En toen zag ik papieren. Ik dacht, oh mijn hemel, moet ik dat allemaal invullen? Dat weet ik helemaal niet. Ik doe maar een gok en gis maar wat. Dus ja, als ik jou vraag, van je moet aangeven hoeveel je woning exact de marktwaarde is. Dan weet ik dat. Zo staat er nog meer vragen nog waarvan ik had van, ik weet het niet. En daarna werd je meegenomen naar de Kamer om daar de intake te doen. Met een meneer die ik ook niet kende. En dat was dan een klantmanager. En die zei van, nou, ik ga met jou een gesprek aan. Je gaat een uitkering aanvragen. Dus we gaan ook jouw gegevens noteren en kijken of je er recht op hebt. En toen? En toen, tja. Toen moest ik vragen beantwoorden. En hij zei van, nou ja, zei hij van, we hebben hier een soort scorekaart. En dan ga je kijken van hoe wij jou kunnen inschatten. Samen vullen ze de fraudescorekaart in. En de klantmanager komt tot een opmerkelijke conclusie. Nou, zei hij, ik zie dat jij wat hoog scoort op fraude. Ik zei, fraude? Hij keek mij zo aan. Hij zei van, ik geloof niet dat jij een fraudeur bent. Zei hij van, maar we denken het wel. Computer says yes. Ja, daar kwam het eigenlijk op neer. Ik zei van, nou, dat is niet zo fraai. Ik zei, en nu? Ik zei, ik heb een kind, ik heb een huis, ik wil verder. En dan ga je mij dit vertellen. Nou, zei hij, er is nog een oplossing. Ik zei, en dat is. Hij zei, we gaan bij jou binnen. Zei ik, heb je wel eens gehoord van het tandenborstelonderzoek? Ik zei, ja, daar heb ik wel van gehoord. Hij zei, dan gaan we dat doen. Het liefst vandaag nog. Ik zei, oh, dat is een probleem. Ik zei, want de woning moet opgeknapt worden, moet geschild en behangd worden. En ik heb het hele huis op de kop staan. En ex is nog bezig om haar spullen eruit te halen. Dit was nog het oude huis waar u samen woonde met uw ex-vrouw? Ja, klopt. En kind? Ja, klopt. Dus hij zei, van over 2 uur dan sta ik hier met een collega te kijken of jij een samenlevingsfraude doet of zoiets. Wil je dat? Ik zei, en wat is mijn voordeel daaraan dan? De gemeente vermoedt dat Evert niet alleen woont en daarom geen recht heeft op de bijstand en dus fraudeert. Evert krijgt een keuze. Of hij werkt mee en laat diezelfde dag nog 2 sociaal rechercheurs van de gemeente binnen in zijn huis. Of... Nou, zei hij, dan gaan we dus altijd je bankgegevens controleren. We gaan alles controleren, gaan voor je deur staan, de bosjes. Zei, dat kan en dat mag. Zeg maar, als jij kunt aantonen op deze manier dat jij niks te verbergen hebt en gewoon onschuldig bent, is er geen probleem, toch? Ik dacht van, ja, dat is een keuze. Zeg, laten we dat maar doen dan. Dus u fietste weer naar huis? Ja, zwaar met de smoor in. Van, verdorie, ik heb een heel huis op de kop. En dan komen er mensen in. Nou, dat wil je niet. Het is een puinhoop. En ik heb ook nog een kind. En ja, wat vindt ik ervan? En wat vindt die ervan? Ik dacht van, oh, hemel, waar begin ik eigenlijk aan? En wat zijn de gevolgen als het ontdekken dat ik fraude doe? Wat dan? En dan? Ja, dat wist ik ook allemaal niet. Dus ik zat behoorlijk in de zenuwen. Maar u dacht, ik ben onschuldig. Ik dacht dat niet, ik wist het zeker. Dus dat was het punt niet. Maar ja, een ander moet het ook zien. En je weet nooit hoe zij dat zien. En, maar ja, ze zijn gekomen 2,5 uur later. Ze liep door het huis heen en zei, nou ja, kijk maar waar je wil. Ze keek rond. Oh, zei ze, ja. Nou, ze keek verder rond en zei van, ja, ik heb het wel gezien. Nou ja, zei de klantmanager die er ook bij was, wat denk je daarvan? Nou ja, zei ze van, kijk, ik zie hier wel meerdere tandenborstels liggen. Maar ja, dat kan ook van, ook roze, zei ze. Dat zou meneer niet gebruiken, zei ze. Maar er hangen ook nog kleding van een vrouw, dat zie ik ook nog wel. Maar, zei ze, ook niet veel. Maar, zei ze, als ik zo hier rondkijk, dan zie ik echt een mannenhuishouding. Hier zullen niet veel vrouwen willen wonen. Ze zei van, ik denk niet dat hier een sprake is van een fraudegeval. En heeft u daarna nog wat van de gemeente gehoord? Niets. Dus uw fraudevinkje? Is waarschijnlijk eraf gehaald. En weet je, als men de gemeente mij wil controleren, ja, dat is het niet anders. Dat is ook zo. Je hebt een uitkering. Dus het is ook niet zo erg dat je moet verantwoorden. Nou vertelt u het best wel nuchter. Maar hoe voelt het eigenlijk om geprofileerd te worden? Nou, ik was enorm opgelaten. Aan de andere kant was ik blij. Maar ik stikte van de zenuw natuurlijk, want het had ook andere kant op kunnen gaan. En als je dan een zoon hebt die zegt van, pa, wat jij doet moet jij weten, maar ik wil bij jou wonen en niet bij mama, ja, dan heb je wel een enorme spanning. En als het dus inderdaad samenlevingsverhouding is, ja, dan sta je met een kind op straat. En dan? De onzekerheid. Het bij voorbaat verdacht worden. Dat doet iets met Evert. Het was een enorm spannende periode. Het heeft me ook heel veel stress gekost. Want je gaat al vanuit dat iemand fraude pleegt. En dan denk je van, ja, maar waarom? Met welke reden? Nou, dat was dus geen reden eigenlijk. Als ik achteraf bekijk, denk ik van, wat doen ze mensen aan eigenlijk? stevige controle direct na het intakegesprek voor deze burger. Ervaringen met de zogeheten fraudescorekaart. Ja, Renier Tromp van Argos, wat dacht jij nadat je deze meneer Evert had gesproken? Ja, eigenlijk twee dingen. Ten eerste dus dat de gemeente direct zei, nou, we gaan even die scorekaart, die heb ik hier, die gaan we even met jou invullen. Maar eigenlijk nog belangrijker is dat er direct gevolg wordt gegeven aan die scorekaart. En wat eigenlijk alle instanties doen, als we het over algoritmes hebben, we doen daar veel onderzoek naar bij Argos, hoe gebruiken overheden nou die algoritmes, is wat er altijd gezegd wordt is, ja, het is maar een hulpmiddel. Het geeft ons advies. En het vermoeden eigenlijk van iedereen, ook experts en van mij, is dat dat advies vaak wel heel hard wordt gewogen als je ambtenaar bent en je hebt weinig tijd. En je ziet hier weegt ook, zwaar. Ja, het weegt zwaar, ja. En we zien hier gewoon dat direct dezelfde dag komen er twee mensen met Evert gewoon mee. Ja. Twee uur later staan ze op de stoep, want fraude, toch even controleren of wat die kaart zegt, klopt ja of nee. Toch kun je ook zeggen, ja, in dit geval loopt het goed af. Er is een ambtenaar geweest die heeft gezegd, ja, nou ja, ik zie wel een paar onderbroeken, damesondergoed, maar dit huishouden, dat is echt een rommeltje. Dat is eigenlijk zijn redding geweest. Ja, zeker. Zou je niet kunnen zeggen, dit systeem werkt dus eigenlijk gewoon? Nou, dat zou je kunnen zeggen. In even het geval is het natuurlijk goed afgelopen. Hij vond het wel spannend, maar nou ja, je hoort, hij spreekt ook wel redelijk nuchter nu erover. Mm-hmm. En hij vond het eigenlijk vooral heel vreemd. Maar dit geldt niet voor iedereen. We hebben ook mensen gesproken. In sommige gevallen is het zo dat het echt ontzettend je leven beïnvloedt. Uit de klauwen kan lopen. Daar heb je nog een voorbeeld van. Het gaat over een mevrouw genaamd Annemarie. Ook een mevrouw die zich meldde bij het FNV-meldpunt. Laten we daar nu naar gaan luisteren. Ik ben Annemarie Appeldoorn. Ik ben 41 jaar oud. Ik heb twee puberdames van bijna 15 en 16. En wij wonen in het heerlijke Betuwe. Annemarie had lang een vrij rustig en voorspoedig leven. Ze heeft een goede baan bij de bank, woont met haar gezin in een gezellige buurt en runt met haar man een Egyptisch restaurant in het dorp. Het zijn lange werkdagen, maar dat is geen probleem, want hun dochters gaan naar de kinderopvang. Daar krijgen ze toeslag voor. Alles lijkt goed te gaan. Tot maart 2006. Dan dient Annemarie, zoals elk jaar, haar belastingaangifte in. Maar dit keer gebeurt er iets vreemds. Ze doet aangifte, maar hoort niets terug. Dan belde je en dan zeiden ze van, nee joh, we hebben geen aangifte gehad. Annemarie snapt er niets van. Ze heeft hetzelfde gedaan als altijd. Bovendien, ze werkt bij de bank. Dit is voor haar geen ingewikkelde klus. Voor de zekerheid huurt ze een boekhouder in. Maar het wordt alleen maar vreemder. Dan komt de inspecteur langs van de Belastingdienst. En de boekhouder die deed dus de aangifte, dus ook netjes aan de accountant. En dat werd gewoon in het luchtledige verdwenen, had de prullenbak in. Jullie hebben geen aangifte gedaan. En ook al deed een accountant het indienen of de boekhouder. En dat je het niet begrijpt en dat je denkt, ja, wat gebeurt hier eigenlijk? Want we doen aangifte, maar het komt niet binnen. En dat was gewoon echt te bizar voor woorden. Want je weet gewoon niet meer waar je moet beginnen. En dan begint het. Annemarie gaat in bezwaar, maar de eerste aanslagen vallen dan al op de mat. De Belastingdienst zelf geeft een schatting van Annemarie's inkomen. Op papier is haar inkomen opeens veel hoger dan in het echt. Als je bijvoorbeeld 25.000 euro bruto jaarinkomen had, dan werd er gewoon uit de duim gezogen door de Belastingdienst dat je 50.000 euro bruto jaarinkomen had. Dan moest je dus een extra belasting betalen en dan nog die ambtshalve aanslagen erbovenop. Want ja, je had geen aangifte gedaan. Ze belt, stuurt brieven, mailt tot ze een ons weegt. Maar de Belastingdienst wijkt niet. En er moet het ergste nog komen. Want, zegt de Belastingdienst, met haar nieuwe op papier hogere inkomen heeft ze ten onrechte toeslagen ontvangen. Het betekende voor mij dat ook mijn toeslagen allemaal terug werden gevorderd. Ik heb in totaal, voordat ik in 2013 in de schuldsanering terechtkwam, heb ik ruim 50.000 euro terugbetaald. Wat zij toen niet wist, maar inmiddels officieel erkend is, Annemarie is slachtoffer van een toeslagenschandaal. Dat erkent minister-president Rutte ook jaren later. Het is dan 12 februari 2022 en ze krijgt een brief van Mark Rutte. Aan M. Appeldoorn en aan uw gezinsleden. Vanwege de fouten die wij hebben gemaakt met de kinderopvangtoeslag. Vanuit de Belastingdienst toeslagen hebben we informatie ontvangen waaruit blijkt dat wij u, mevrouw Appeldoorn, gedupeerd hebben met onze manier van werken in het verleden. U bent geen fraudeur met kinderopvangtoeslag. Daarom bieden wij u namens het kabinet onze oprechte excuses aan. De minister-president Mark Rutte. Lang voordat dit excuus kwam, iets minder dan een jaar geleden, werd Annemarie met haar gezin meegesleurd in de allesverstikkende maalstroom van wat we nu het toeslagenschandaal noemen. Een periode van langdurige ellende. Het is 2008 en Annemarie is na een scheiding alleenstaande moeder. Ze werkt gelukkig nog altijd bij de bank. Op de afdeling particulieren, betalen en sparen. Tot op een dag haar manager haar wil spreken. Toen werd ik dus door de manager in het kantoor geroepen van ja, je zou schulden hebben en ja, je fraudeert. Dus je kan hier niet meer werken, want dan kun je niet meer in de bank en de verzekeringen werken eigenlijk. En wat dacht je toen? Ja, je bent perplex, je bent verbaasd en je weet gewoon niet van wat hier aan de hand is. En zei hij erbij hoe hij wist dat jij schulden zou hebben of zou frauderen? Ja, bij de Belastingdienst die had hem geïnformeerd. Dat zei hij? Ja. Annemarie verliest haar baan. Ze gaat nog bij een callcenter werken, maar tegen alle aanmaningen, terugvorderingen en te hoog ingeschatte belastingen valt niet op te werken. Ik heb de betreffende bank gevraagd hoe zit dat. Maar helaas, ze willen geen commentaar geven over oud-medewerkers. Dat ligt natuurlijk voor de hand. Maar ik vroeg ook of ze überhaupt informatie ontvangen hebben van de Belastingdienst over mogelijke fraudeurs. Maar ook daar gaat de bank niet op in. De Belastingdienst zegt ons dat ze dit soort informatie niet met banken heeft gedeeld. Maar we hebben wel zwart op wit dat Annemarie door de Belastingdienst als fraudeur is aangemerkt. Om de rampspoed compleet te maken, krijgt ze ook nog een auto-ongeluk. Toen viel ik eigenlijk uit gewoon door de combinatie van de stress van de Belastingdienst, auto-ongeluk. Ja, dan kom je gewoon helemaal stil te zitten. Maar je moet toch verder. Hoe ga je daarmee om? Je gaat letterlijk in de overlevingsstand. Letterlijk. Je gaat alleen maar door en door. Ik heb dus in 2010, dan had de Belastingdienst beslag gelegd. Zowel op mijn inkomen als op alle toeslagen heb ik 16 weken letterlijk zonder geld gezeten. Voedselbank had ik ook geen recht op. Toen ben ik door een particuliere instantie ben ik geholpen om met 30 euro cadeaubonnen per week. Daar moest ik dan van leven met mijn twee kinderen. En dan at ik zelf niet. En dan gaf ik mijn kinderen brood en eten, zodat ze in ieder geval eten hadden. En at ik maar één keer per dag. Je kon niet anders. Ja. Ik kon niet anders en je wil toch je kinderen eten geven. Hoe deed je dat dan, bijvoorbeeld, met kerst en Sinterklaas? Hoe ik dat deed met kerst en Sinterklaas? Nou, gewoon kleine cadeautjes kopen en maar één keer. Of dan haalde ik het later en dan zei ik, ja, de kerstman die komt het later brengen. Want ja, in januari heb je de sale. En dan wordt alles eruit gegooid. En mijn kinderen zijn in januari ook jarig. Dus dan zei ik van, de kerstman en Sinterklaas hebben bedacht dat het met je verjaardag alles in één keer komt. Maar dan was het gewoon de helft goedkoper. En dan deed ik dat dus gewoon van de kinderbijslag. Deed ik daar de cadeaus van kopen, de kleding verkopen. Tweedehands kleding kocht ik. En dan had ik voor 100 euro had ik aan kleding. En dan of in januari en dat dan in de sale naar de Hennis en Maurits toe met de meiden. En dan voor 10 euro een nieuwe jurk kopen, dat ze dan toch eens een keer toch iets nieuws hadden. De ex-man van Annemarie is Egyptenaar. En zijn Egyptische restaurant gaat failliet terwijl ze al gescheiden zijn. Ze waren getrouwd in gemeenschap van goederen. En omdat de scheiding een juridisch gevecht wordt, komen die schulden ook bij Annemarie terecht. Annemarie is radeloos en zoekt naar hulp. Maar overal waar ze aanklopt, blijft de deur dicht. Geen toeslagen, geen recht op de voedselbank. Het laatste redmiddel in Nederland, als je echt helemaal nergens meer recht op hebt, is de bijstand. Annemarie klopt aan bij het loket van de gemeente. Ja, je moet dan een afspraak maken en dan moet je alle papieren inleveren. Ik had de stukken allemaal bij me, ik had huurcontract, alles had ik bij me, want je moet alles inleveren. Bankafschriften van de laatste 3 maanden moet je inleveren. Hoe gaat zo'n gesprek eigenlijk? Wat vragen zie je? Van alles. Gewoon, heb je een relatie? Heb je, waar woon je? Met hoeveel mensen woon je? Wat is je huur? Welke toeslagen krijg je? Wat doe je nog meer qua werken? Heb je nevenactiviteiten? Hoeveel geld heb je op je spaarrekening staan? Wat zijn je schulden? Alles willen ze van je weten. Wat Annemarie niet wist, maar wij nu wel... De gemeente werkte met de fraudescorekaart. Dat blijkt uit documenten die wij eerder opvroegen. Daardoor hebben wij de kaart nu zelf en kunnen dus redelijk precies reconstrueren wat er uit Annemarie's scorekaart kwam. Hier zie je de fraudescorekaart. Laten we beginnen bij het begin. Arbeid, huidige arbeidsuren. Ik zat voor 32 uur in de ziektewet. Dat is dan nul, denk ik, toch? Dat is geen arbeid. Jouw medebewoners zijn je kinderen. Ja. Je partner? Moet dat ook ingevuld worden, hoeveel medebewoners? Oké. Na een berg van vragen die ik verwerk in de fraudescorekaart... komen we bij Annemarie's uitslag. Samenlevingsfraude 2704. En wat is de grens? 983. Annemarie scoort bijna 3 keer zo hoog... als de grens waarboven samenlevingsfraude vermoed wordt. Als ik naar de formules van de ingevulde fraudescorekaart kijk... dan valt op dat omdat zij destijds een alleenstaande jonge moeder was... met bovendien schulden, zij een hoge score krijgt op samenlevingsfraude. Blijkbaar zijn dit soort kenmerken genoeg om Annemarie van fraude te verdenken. En dus wordt Annemarie niet alleen van de Belastingdienst... maar nu ook van haar eigen gemeente mikpunt van controles. Dat blijkt al gelijk na de eerste intake. Annemarie fietst naar huis en 2 opsporingsambtenaren rijden in de auto achter haar aan... en verliezen haar geen moment uit het oog. Ze wilde dus direct met mij mee en bij mij thuis binnenkijken... en in mijn kasten kijken en alles. Om te zien of ik echt niet samen woonde. En ik zeg, nou ja, is goed. Ja, weet je, ik heb niets te verbergen. Klaar. Dus kom maar kijken bij mij. Zeiden ze toen nog wat? Kwam er een conclusie? Niet dat ik weet meer. Maar ze waren alleen een beetje verbaasd. Wel ook van... hoe kom je aan je meubels en alles? Ja, marktplaats. Alles is gewoon tweedehands en, of gratis ophalen. En ik schilder het en klaar is Kees. Hoe kan jij je huis inrichten voor 200-300 euro? Ja. Uiteindelijk heeft ze wel bijstand gekregen. Maar dat duurde gelukkig maar 1,5 jaar. Want ze vond werk bij een callcenter in Den Bosch. Niet helemaal wat ze wilde, maar ze kan erdoor uit de bijstand komen. Omdat ze pas na 1 maand haar salaris krijgt... blijft de bijstand uiteraard nog 1 maandje doorlopen. Maar de sociale recherche vindt dit heel verdacht. Want ze zit nog in de bijstand. En dus valt er een brief op de mat... waarin ze wordt verzocht om op het politiebureau te komen... om verhoord te worden door de sociale recherche. Ja, letterlijk in een verhoorkamer werd ik gezet. En ik zou frauderen en ik zou ook niet doorhebben gegeven dat ik werkte. Ik had alles via de mail doorgegeven, want dat moet je. Ik had contract netjes opgestuurd via de mail. Dus iedereen had de bewijzen, hadden zij via de mail allemaal gekregen. Ik had een reactie teruggekregen van de werkconsulent. Van wat fijn dat je werk hebt. Toch wordt ze beschuldigd van fraude. Ze zou zwart werken. Eerst werd de bijstand bij jou geweigerd en daarna werd je... uitvoerig gecontroleerd, ook achtervolgd zelfs. Is er wel eens fraude aangetroffen? Nooit. Nooit. Helemaal nooit. Dat is nog... Had ik het maar gedaan, weet je, dan weet je nog van... Oké, je bent fout geweest. Ik ben fout geweest. Ik heb iets verkeerds gedaan. Maar ik heb altijd alles naar eer en geweten gedaan. En nog steeds. En dat... Daar ben ik ook wel blij om, want... Ja, ik kan dan nu weer in de bank en de verzekeringen werken. En ik werkte met heel veel plezier. En mijn kinderen zien dat ook. Van dat ik echt weer vol enthousiasme naar het werk ga. En het leuk vind. Maar het heeft ook wel mijn zelfvertrouwen een stukje aangetast. En dat, daar ben ik grotendeels ook wel weer overheen gekomen natuurlijk. En iedereen ziet, als iemand mij ziet, dan zegt ze, wat ben jij een sterke vrouw? Maar af en toe denk ik, oh, doe ik het wel goed? Ben ik wel goed genoeg? Dat stukje blijft altijd nog wel aanwezig. En dat zal gewoon door alles wat ik heb meegemaakt en hoe ze geprobeerd hebben mij kapot te maken, zal dat toch eigenlijk mijn hele leven wel blijven achtervolgen. En dat ik af en toe nog wel eens onzeker ben. Oh, kan ik het wel? En ik weet dat ik het kan, maar af en toe ben ik daar toch nog wel eens onzeker over. Van, oh, straks verlies ik weer mijn baan. Straks gebeurt er weer wat. Je blijft toch op je hoede. Ja, beste luisteraars, dit gebeurt in Nederland. Gevangen en fijngedrukt in de wantrouwende armen van de overheid. Wat een veerkracht moet je hebben om, zoals Annemarie, hier toch bovenop te komen. U hoorde een reportage van Reinier Tromp en montagetechnicus Alfred Koster. En Reinier zit hier nog steeds in de studio. Ja, Reinier, voor de goede orde. Je hebt de opmerkingen van Annemarie over het volgen van die sociaal regisseurs en het verhoor bij de politie, dat heb je geprobeerd te checken, hè? Ja, dat klopt, ja. Ik heb de gemeente dit gevraagd en ook gevraagd of ze dat nog steeds doen. Zij kwamen daar niet met een reactie op dit specifieke punt. Oké, daar heb je geen helderheid over gekregen. Je hebt wel de ervaringen van Annemarie en ook van Evert, die we daarvoor eerder in deze uitzending hoorden, voorgelegd aan andere betrokken instanties ook, hè. Laten we met Evert beginnen. Uit Groningen. Wat zegt Groningen, de gemeente Groningen? Groningen die zeggen van, ja, wat wij doen inderdaad, als we signalen krijgen die niet kloppen, citeren ze, dan gaan we over op huiszoekingen. Nou ja, we weten inmiddels wat die signalen in het verleden in ieder geval lang waren. Ja. Groningen gebruikte de fraudescorekaart, inmiddels niet meer. Dus nog steeds ook bij hun het gebruik dat daar direct een intakegesprek op kan volgen. Dus nog diezelfde dag. Als je komt aan en dan wat even is eigenlijk is overkomen. En ja, wat bij Annemarie trouwens ook hoorde, is dat gelijk wordt gekeken of je niet samenwoont bijvoorbeeld. Ja. En zo'n controle krijgt. En de casus van Annemarie? Ja, die is een stuk ingewikkelder. En dat komt voor een belangrijk deel omdat niet duidelijk is welke gemeente precies verantwoordelijk is. Dat heeft te maken met samenvoegingen, gemeentes die opgeheven zijn en weer nieuwe, die hun sociale diensten hebben uitbesteed, onder mandaat gesteld, heet dat weer bij een andere gemeente. Nou, dat is in de tijd ook allemaal veranderd. Ja. Nu werken die gemeenten allemaal samen. Maar ze wijzen vooral, als het gaat over de kwestie Annemarie, heel erg naar elkaar. Mm. Kijk, uit ons onderzoek blijkt dat die fraudescore daar gebruikt is. Die fraudescorekaart. Ja. Annemarie heeft ook precies die vragen gekregen, zoals ze in de fraudescorekaart staan. Okay. We weten ook dat ze uitvoerig gecontroleerd is op samenlevingsfraude, precies wat er uit die kaart komt. Mm-hmm. Maar het specifieke loket waar ze toen geweest is, dat heb ik gevraagd, dat is de gemeente Tiel. En die zeggen dat ze hem niet gebruikten. Waar ze daarna in zijn samengevoegd, die gebruikt hem dan weer wel. Dus dat is een vaag. Dat is een vaag, ja. Vaag alom. Zij willen dat wel verder gaan uitdiepen voor ons. Dus dit dossier, want het is complex, lang geleden. Ja, die ambtenaren die werken daar nu misschien ook niet meer. En die zijn ook allemaal. Dus ja, ja. We gaan hier nog mee verder. Maar ik vind eigenlijk zelf dit antwoord ook wel behoorlijk frustrerend voor Annemarie. Dat al die instanties, kijk, zij was al slachtoffer, erkend slachtoffer toeslagenschandaal. Ja. Wordt door de gemeente ook, laten we wel wezen, ten onrechte verdacht gemaakt van fraude. Mm-hmm. En dan op het moment dat wij daar vragen over stellen, dan wordt er vooral naar elkaar gewezen en zeggen, oh ja, maar wie is hier nou eigenlijk bestuurlijk verantwoordelijk? Ja. Terwijl, ja, tenminste, ik hoop dan eigenlijk dat er ook iets komt van, verdorie, dit is jou overkomen, wat erg. Je bent inwoner van onze gemeente. We gaan er wat aan doen. Hier gaan we wat aan doen. En we gaan zorgen dat het niet meer gebeurt, ja, in de toekomst. Heeft die Annemarie, deze Annemarie, überhaupt wel eens excuses ontvangen voor de manier waarop ze is behandeld? Nou ja, wel van Mark Rutte natuurlijk. Ja, dat het kabinet is er zelfs om afgetreden, zou je kunnen zeggen. Maar niet van de gemeente, nooit. Oké. Nou, hier aan tafel zitten nog steeds mee te luisteren Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. De vakbond die naar aanleiding van onze uitzendingen over de fraudescorekaart een meldpunt oprichtte. Waar zo'n krappe 200 meldingen binnenkwamen van mensen die naar eigen zeggen ten onrechte als fraudeur zijn aangemerkt door dat algoritme. Ook aan tafel zit socioloog Thomas Kampen van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Meneer Kampen, ja, u deed onderzoek naar de bijstand, hè? Ik noemde al even de veerkracht van deze mevrouw, Annemarie. Is dat nou wat nodig is in Nederland om het hoofd boven water te houden in de bijstand? Ja, dat is nodig, maar ik bedoel, om te zorgen dat dat niet nodig is, is natuurlijk eigenlijk meer verandering van beleid nodig. Dat het beleid zo ingestoken is dat er zoveel wantrouwen is naar deze mensen. Dat moet veranderd worden. En ja, zolang dat niet veranderd is, dan heb je inderdaad die veerkracht helaas wel nodig. Ja, want hoe kijkt u naar deze methode? Goed? Slecht? Nee, slecht. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, totaal verkeerd. Ik bedoel, het systeem is zo gebaseerd op wantrouwen in de motivatie om te werken al bijvoorbeeld. Maar ook wantrouwen in dat er terecht gebruik wordt gemaakt van het recht op bijstand. Mm-hmm. Waardoor dit soort zaken kunnen ontstaan. En dat is heel treurig. Ja. Mevrouw Jong, dit waren twee concrete voorbeelden die we hoorden. Hè? Wat zeggen die voorbeelden over het grote geheel? Is dit exemplarisch voor wat jullie terugkregen aan meldingen bij jullie meldpunt? Ja, dit komt natuurlijk wel enorm binnen als je de mensen ook zelf hoort vertellen. Ik ken Evert. Annemarie ken ik volgens mij niet. Mm. Maar ik heb het nog nooit zo gehoord en ik zit hier echt met pijn in mijn buik naar te luisteren. Ja. Het is helaas exemplarisch. Als ik in ons rapport hebben wij 66 meldingen opgenomen. Ja, daar zitten echt afschuwelijke dingen in. Ook medische papieren die worden meegenomen. Afluisterapparatuur, dat wordt geplaatst. Gluurapparatuur achter... Door de overheid? Door de overheid. Hm. Achter de spiegels van de badkamers. Dan denk ik, what the fuck? What the fuck? Ja. Zijn we hier in hemelsnaam aan het doen? Ik bedoel, een paar jaar geleden zat ik in een panel met staatssecretaris Wiersma, die toen over de bijstand ging. En dat ging over de inlichtingenplicht. Dat was al nadat wij dat proces gewonnen hadden. En daar werd ook door de overheid erkend, hè, dat behalve dat wat hier aan de hand is, dat er ook heel veel vergissingen worden gemaakt. Nou, daar hebben we het al helemaal niet over. Er wordt nog steeds uitgegaan van dat wantrouwen. En op een manier, de honden lusten er geen brood van. En de Rijksoverheid, werd natuurlijk door Reinier al even aan verwezen, dat ook Van Huffelen dan ook weer zegt, nee mensen, het mag niet. Mm-hmm. De overheid, de Rijksoverheid, neemt hier ook geen systeemverantwoordelijkheid voor. We hebben 345 gemeenten in Nederland die het allemaal op hun eigen manier doen. En waarvan de Rijksoverheid zegt, ja, er is een cultuuromslag nodig. Cultuuromslag, allemaal hoela. Er is nodig dat de Rijksoverheid hierop in gaat grijpen. Dit mag niet aan die gemeente worden overgelaten op deze manier. Ja. Want de cultuuromslag, dat weten we van de hele participatiewet, want dat hele ding zit ellendig in elkaar, die komt helemaal niet tot stand. Waarom niet? Omdat daar gewoon, vaak ook brave ambtenaren zitten die ook maar wat doen. Zo'n voorbeeld van Evert. Van dit lijkt mij geen vrouwenhuishouden. Dit lijkt mij. Is dat dan waarop uiteindelijk het oordeel wordt geveld? Doe normaal. Ja. Je kunt ook zeggen, dit is een ambtenaar geweest die zich niet heeft laten leiden door dat algoritme en met eigen ogen heeft waargenomen en gedacht, nee, dit kan niet kloppen, dit is geen fraudeur. Ja, maar zijn collega kan tot een heel ander oordeel komen. Ja. Kan tot niet, het moet eruit. We weten uit onderzoek dat van de totale fraude met uitkeringen, die natuurlijk sowieso vele malen kleiner is dan belastingontduiking en alles waar als je heel veel geld verdient, die mensen zich gaan schuldig maken. Dat zelfs van de uitkeringsfraude, dat gaat om 2-3% van de mensen die dat doet. En daarvan is nog niet eens vastgesteld of dat allemaal echte fraude is, of dat dat in dat enorme ingewikkelde systeem, want we hebben het systeem het ingewikkeldst gemaakt voor de mensen die het kwetsbaarst zijn. Ja. We weten niet eens hoeveel vergissingen daarin zitten. Dus wat hebben we opgetuigd? Toch heel even advocaat van de duivel. Hè? U noemt die voorbeelden van afluisterapparatuur, achter de spiegel spulletjes plaatsen, zodat de mensen in de gaten kunnen worden gehouden. Dat zijn wel opmerkingen die de mensen zelf maken ten opzichte van jullie? Hè? Jullie hebben dat niet gecheckt of kunnen checken? Of wel? Nee, wij kunnen dat natuurlijk niet checken. Wij zijn natuurlijk al lang blij dat... En het is terecht dat u dat zegt. Aan de andere kant, het flauwekul zijn? Kunnen het apen verzonnen verhalen zijn? Nou, ik ga ervan uit van niet. Okay. Wie bedenkt dit nou? Wie bedenkt dit nou? En zo langzamerhand, want jullie zijn hiermee bezig. Wij zijn hier al jaren mee bezig. Mijn collega Maureen van der Plicht is hier al jaren mee bezig. Als je mensen... Ik bedoel, elke keer denk ik weer, als ik mensen spreek... Het kan niet waar zijn. Mm. Het kan niet waar zijn. En iedere keer is het wel waar. Hoe kan het, zou je kunnen afvragen, dat men dit ooit een goed idee heeft gevonden? De gemeenten zijn met die fraudescorekaart dus vooral achter mensen aangegaan... die een bijstandsuitkering hebben... Thomas Kampen, ja, u bent dus als socioloog... heeft u zich veel bezig gehouden met de bijstand. U zei al, ja, je gaat uit van wantrouwen, hè, met dit systeem. En dat moet je niet doen bij bijstandsgerechtigden. Plegen mensen in de bijstand geen fraude dan? Natuurlijk zal er fraude gepleegd worden. Hè? En dat is inderdaad een heel klein deel van de mensen... dat doet. Maar om daar het hele systeem op in te richten... dat is de denkfout die er gemaakt wordt. Dus als je ervoor zorgt dat iedereen eigenlijk bij voorbaat verdacht is... tot het tegendeel bewezen is, dan ben je natuurlijk verkeerd bezig. Omdat wat we vandaag bespreken, mensen in de bijstand horen dat... er leeft een enorme angstcultuur, ook om aan de bel te trekken... om zich uit te spreken tegen dit soort dingen. Ook om een klacht in te dienen. Mensen zijn bang dat dan hun uitkering... wat inderdaad, zoals ook gezegd werd in de reportage, een laatste redmiddel is... dat daaraan gemorreld gaat worden op het moment dat zij... als er iets naar buiten zou komen over dat zij ontevreden zijn over de bijstand... zijn ze bang dat het afgepakt kan worden. Ja. Ja, die angstcultuur zorgt er gewoon voor dat mensen hiermee niet naar buiten komen. Ook. Ja. Is het, even een stapje terug, wat is eigenlijk het idee achter de bijstand? Dat idee achter de bijstand is geloof ik in de loop der jaren ook wel veranderd. Hè? De manier waarop mensen tegen bijstand en bijstandsgerechtigden aankijken. Ja, de bijstand is begonnen eigenlijk natuurlijk als een recht. Hè, zoals het bedoeld is door Marga Klompé toen het werd ingevoerd in 1964. Ja. En... toen was het ook een manier eigenlijk om de waardigheid van mensen te beschermen. Dus er werd door Marga Klompé ook gezegd... het moet genoeg zijn voor een bloemetje op tafel. Dus het moet ook genoeg zijn voor wat gezelligheid in de levens van mensen. En het was toen ook een manier om af te rekenen met het stigma... eigenlijk dat er kleefde aan hulp aan armen. He, dus mensen kregen hulp van particuliere instellingen als een vorm van liefdadigheid. Maar dat ging ook gepaard met een hoop stigmatisering. Zo van, dat zijn kneusjes die afhankelijk zijn van hulp aan armen. Dus werd het een recht en daarmee dus een bescherming van die waardigheid... en een einde aan die stigmatisering van mensen. Maar door de loop der tijd is dat veranderd eigenlijk in... dat we de bijstand meer zijn gaan zien, of dat de overheid dat een gunst eigenlijk van is gaan maken. Eigenlijk iets waar je maar dankbaar voor moet zijn dat je het krijgt. En waar je eigenlijk God op je blote knieën voor moet bedanken dat je het krijgt. En ja, dat maakt ook dat op het moment dat mensen niks tegenover die gunst stellen, dat ze eigenlijk verdacht zijn van waarom doe jij hier niks voor terug. En bewijs maar eens dat je het eigenlijk wel waard bent dat je het krijgt. Ja. En dat zorgt eigenlijk voor een hoop pijn en verdriet... bij mensen die daar gebruik van moeten maken. Ja, nu worden die ambtenaren die deze fraudescorekaart hebben moeten toepassen... ja, daarvan kun je zeggen... ja, jullie treden zo hard op tegen deze mensen zoals Evert en Annemarie. Moeten we die ambtenaren daarop aanspreken? Moeten die worden aangepakt? Nee, kijk, het zit natuurlijk vooral in het systeem. Deze ambtenaren werken in een systeem dat verrot is. Dus een systeem gebaseerd op wantrouwen. En op het moment dat jij als ambtenaar de regels volgt... ja, dan is jou in die zin ook weinig kwalijk te nemen. En natuurlijk hebben ambtenaren altijd ruimte, hè, discretionaire ruimte... om af te wijken. Je kunt ook zeggen, dit gaat me te ver, dit weiger ik gewoon. Ja, maar kijk... Het voorbeeld van die fraudescorekaart is een voorbeeld van... ga maar eens werken met een systeem waarbij je eigenlijk iedereen... langs een meetlat legt om te zien of ze fraude plegen. Dus dat is eigenlijk een instrument dat moet aantonen... dat mensen wel of geen fraude plegen. Terwijl je kunt mensen ook met hele andere... die klantmanager ook met hele andere instrumenten laten werken. Ik bedoel, dat doen ze ook. Maar dit is dus een systeem dat is ingegeven door wantrouwen. Dat, Dat moet veranderen. Dat laat dat zien. We hebben meerdere uitzendingen gemaakt over algoritmes, hè, die gebruikt worden om fraude op te sporen in de sociale zekerheid. En wat opviel, is dat wethouders, ook wethouders van de linkse signatuur, zeiden, ja, om de solidariteit onder de bevolking te behouden, te creëren voor onze sociale voorzieningen, moeten we de rotte appels eruit halen. Kitty Jong, wat vindt u daarvan? Begrijpt u die bestuurders die dat zeggen? Nee. Je moet hard zijn op de rotte appels om de solidariteit overeind te houden. Anders gaat het hele stelsel naar de knoppen. Nee, ik begrijp daar niks van. Oh, leg uit, waarom niet? Het is natuurlijk, zoals mijn buurman schetst, zo is de bijstand natuurlijk nooit bedoeld. En we hebben hier natuurlijk te maken met een inmiddels goed ingeburgerd neoliberaal narratief, zal ik maar zeggen. Van dat het niet alleen dat je er dankbaar voor moet zijn, maar dat feitelijk mensen die bijstand aanvragen, hè, een beetje Hans de Boer van vroeger, de labbekakken, dat hij zich liet ontlokken door Frenk van der Linde. Oud-werkgeversvoorman. Voorman. Ja. Hij heeft daar excuses voor gemaakt, maar zo wordt er gewoon gedacht. Ja, maar in heel veel kringen. En ja? Dat uiteindelijk een wethouder zich vaak ook in relatie tot de gemeenteraad dit soort dingen uit. Bovendien er enorm bezuinigd is op de bijstand en wethouders daar ook mee te maken hebben. En het ook natuurlijk als een kostenpost zien. Dat zij dan zo'n verhaal daar tegenover zetten. Nou ja, ik zou dat ook, zeker als linkse wethouder, daar me niet aan branden. Want je gaat echt mee in dat narratief. En dat zul je moeten veranderen. Dat is de, zeg maar, de grote systeemverandering die we ook door moeten. Dat we werkelijk weer met vertrouwen naar mensen gaan kijken en met compassie. En vooral zorgen dat al dat geld dat nu gebruikt wordt om dit soort systemen in te richten, waarom steken we dat niet in scholing? En om te zorgen dat mensen, en dan niet scholing voor iets flauwekulachtigs, maar iets wat mensen zelf graag willen worden. Ja, maar moet je niet toch ook een beetje in de gaten houden of er al dan niet wordt gesjoemeld met overheidsgeld? Dat is toch een goed recht van de overheid? En dus zelfs een plicht, zou je kunnen zeggen. Ik zou het heel verstandig vinden dat er goed gekeken wordt naar hoe er gesjoemeld wordt met belastinggeld. Ja. Maar niet in deze groep. Die is voorlopig deze groep genoeg. Moeten we met rust laten. Deze groep moeten we met rust laten en laten we alsjeblieft eens bij de top beginnen. Maar zegt u dan eigenlijk niet controleren? Zelfs niet anders controleren? Want dat dacht ik ook nog. Je kunt het misschien op een andere manier doen. Nou, maar je zegt eigenlijk, je moet helemaal niets doen. Op dit moment hebben we eerst tegendruk nodig om te zorgen dat dit weer in balans komt. Dus laten we nou eerst maar eens bij de top beginnen. Bij de bedrijven beginnen. Bij alle mensen met vermogens beginnen die de belasting ontduiken. Daar valt sowieso veel meer te halen. En als we dan toch naar gaan kijken, naar als we dan willen controleren, laten we dat dan maar eens doen. En deze groep eens met rust laten. Want het kost volgens mij ook nog eens veel meer dan dat het uiteindelijk oplevert. Want als mensen diep in de ellende komen, diep in de shit komen met schulden. En bedoel, dat kost de samenleving ook. Ja. Dus die afweging die zou echt eens gemaakt moeten worden. Maar denkt u dan toch niet dat dat echt ten koste kan gaan van die solidariteitsgedachte? Oh, dat zal gerust. Als dat zo is, dan staat er wel wat op het spel. Ja, maar ik denk dat we nu vooral de komende jaren die tegenbeweging nodig hebben. En dat we dan ergens in het midden uitkomen. En wij gaan in ieder geval als FNV daar hard aan werken dat dat evenwicht weer gevonden wordt. Want het is ver doorgeslagen in de richting van de mensen die in de bijstand zitten. Wat gaat u doen? Welke stappen gaat de FNV concreet ondernemen? Onmiddellijk na deze uitzending gaan wij aangifte doen tegen de 5 gemeenten die jullie hebben opgespoord, zal ik maar zeggen, die hier gebruik van hebben gemaakt. En dat heeft wat ons betreft, dan doen we aangifte van bij de autoriteit persoonsgegevens. Dus die aangifte gaat zo de deur uit. Want wat wilt u gedaan hebben dan? Wij willen dat deze gemeente alsnog een sanctie krijgen op wat zij gedaan hebben. Ja. Als wat mij betreft als afschrikkende werking naar al die andere gemeenten waarvan we het niet zeker weten of ze gebruiken, maar die het misschien ook wel doen. Want het is een oneigenlijk gebruik. Dit systeem mag niet meer gebruikt worden. He, algoritme langs deze weg heeft de rechter verboden. Dat heeft de VNG natuurlijk ook bevestigd. Dat heeft de minister bevestigd. Mm-hmm. We zien ook dat er gesjoemeld wordt met de AVG. En wat ook een hele zorgelijke zaak is, dat heel veel ambtenaren, en dat bleek ook al een beetje uit het commentaar van Reinier, helemaal niet weten hoe zo'n systeem in elkaar zit. Nou, als je niet weet hoe zo'n systeem in elkaar zit, kun je het ook je burgers niet uitleggen. En ja, dat is ook een plicht van de overheid. Reinier, weet jij trouwens of er gemeenten zijn die het nog steeds gebruiken, deze manier? Ja, dat is heel lastig voor mij. Kijk, die gemeente die ik eerder noemde, waar we achterkwamen dat die het nog steeds gebruikten, dat was heel toevallig. Ik zag erg in een document dat ze in tegenwoordige tijd spraken over dit systeem, die ze ook nog eens een andere naam hadden gegeven. Na de uitzending zijn zij daarmee gestopt, hè? Ja. Toen die vlak voor de uitzending hadden. Dus ik ben natuurlijk, ik kan heel veel gemeenten gaan aanschrijven van gebruiken jullie dit? Ja, dan zeggen ze nee. Dat weet je eigenlijk niet. Vaak weten ze zelf helemaal niet goed wat er allemaal draait. En kwam ik achter? Ik vermoed nu wel eigenlijk inmiddels, er is nu zoveel druk ontstaan, dat in ieder geval de fraude scorekaart eruit is gegooid. Maar ik merk in het algoritmeonderzoek wat we bij Argos veel doen, dat er weer nieuwe systemen voor gebouwd worden. Die hoop je dan anders, in ieder geval anders zullen zijn. Nou, je hoopt dan beter. Maar dit is. En ambtenaren die denken, hey, dit is eigenlijk niet pluis in mijn gemeente, kunnen zich, neem ik aan, bij jou melden. Zeker, dan meld je bij Argos. Ja, Argos, hartstikke goed. Meneer Kampen, ik wilde toch nog even aan u ook vragen. Kitty Jong zei, ja, we moeten eigenlijk deze groep nu met rust laten. Niet eens kijken naar alternatieve manieren om te controleren of er mogelijk wordt gefraudeerd. Wat vindt u? Deze groep met rust laten helemaal? Nou ja, de vraag was ook, hè, van ondermijnt het niet de solidariteit als we het niet doen? Ja. En ik denk dat er zijn hele andere manieren om die solidariteit tussen mensen op gang te krijgen. En dat is niet om fraudejacht te stimuleren, maar dat is eerder om dat we ons moeten afvragen van, we kunnen allemaal in deze situatie belanden. Hè? Dat zagen we heel duidelijk aan het verhaal van Annemarie. Mm-hmm. Nou, daar ging eigenlijk door haar eigen schuld in het leven weinig mis. Maar het was vooral de overheid die zorgde dat zij in de problemen kwam. Ja. Dat is in het algemeen zo. We kunnen allemaal pech hebben. We kunnen allemaal in een situatie komen waarin we uiteindelijk bijstand nodig hebben. En dat is ook een basis voor die solidariteit. Dus volgens mij moeten we veel meer daar aan denken. En niet denken van laten we iedereen die onrechtmatig gebruik maakt van die solidariteit, laten we daar jacht op maken. Goed, mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie komst. Socioloog Thomas Kampen van de Universiteit voor Humanistiek, vicevoorzitter van de FNV Kitty Jong en Argos-redacteur Reinier Tromp. Alle reacties van de Belastingdienst en de betrokken gemeente vindt u op onze site argosonderzoekt.nl. Daar vindt u ook de fraudescorekaart, waarmee u op deze zaterdagmiddag erachter kunt komen of u zelf misschien wel in de ogen van de overheid een fraudeur bent. Zo dadelijk de publieke tribune en wij zijn er volgende week weer. Dag. NPO Radio 1. Mag de kat nog wel naar buiten? De Leuvenumse Beek is flink buiten haar oevers getreden. En daar profiteert komende zomer de hele Veluwe van. Ik zie nou water in het bos hier op een plek waar ik echt nog nooit gezien heb zelf. Heel gaaf. Jochem Kühne ging op ontdekkingsreis door zijn tuin en heeft al meer dan 2000 soorten planten en dieren gevonden. Het is waarschijnlijk het rivierkleipissebedje. Verder zombiemieren, de venolijn en nog veel meer. Morgenochtend van 7 tot 10... BNN VARA met de vroege vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij zijn COSUN, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op COSUN.nl/de-toekomst-is-plant. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Deze week een schooltoets? En nog niet geleerd? Relax. Want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met VRTS. Betaalbaar bijleren. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen.